έσεψε στον ύπνο μου και μου ψιθύρισε. Όσα τα ξένα μάνα μου δεν ξαναγύρισε. Τρέχω καλώς να σε δεχτώ προς τα κρογιαλί σου, να γύρω πως και έναν καιρό μες στην αγκάλι σου. Τρέχω καλώς να σε δεχτώ προς τα κρογιαλί σου, να γύρω πως και έναν καιρό μες στην αγκάλι σου.